Trójka. Program trzeci. Rydel Tomasz Żonda, witamy Państwa i w zastępstwie Mariusza Owczarka będziemy grali również po polsku. Wczoraj brzmiała do nas nocy Ira z pierwszej płyty, dziś to już był zespół Płucisz, Kuba Płucisz i przyjaciele, i goście właściwie. Tu jest mój dom, na tej płycie między innymi ten utwór Zostań tu, tu wokal główny to Kasia Moś i Damian Ukedże. A kolejna piosenka to będzie zespół Golden Life, Kocham Cię. Nowa wersja zespołu Golden Life, bo nie nowa wersja piosenki Chłopców z Placu Broni, to zupełnie inny utwór. Potem Obrazki, czyli goście niedawni w audycji Trójka Żąda Debiutów. Na zakończenie tej trójeczki, oczywiście nie całej audycji, zespół Halo, czyli nowa formacja Patrycji Kosiarkiewicz. Się ruszyć, ciężko w to uwierzyć, znów muszę podnieść się, a ciało krzyczy, zostań tam gdzie leżysz, to nie moja wina.

Nie patrz tak na mnie, bo nie wiem, co będzie, a nie chcę. Ja łamię serca, zresztą już wiesz, to na pewno dam mniej ci niż wezmę. Stary przyjaciel zdradził ci sekret, mężczyzną był, więc i miał blizny, że dobre wino, ładna kobieta, najmilsze to dwie są trucizny. Że już wystarczy, potem mi jednak za mało. Wszyscy mężczyźni są tacy sami, słyszałam, jak mówi to Merlin. Paryż czy Tokio, Sydney, Warszawa, Moskwa, Toronto, Berlin. Golden Life, obrazki i halo. Golden Life, kocham cię, obrazki, do powiedzenia i halo najlepiej. Jak mówiłem, halo to nowy zespół Patrycji Koziorkiewicz. Czekam na całą płytę, bo to zupełnie inne oblicze Patrycji i zupełnie inaczej Patrycja w tym nagraniu śpiewa. No to może teraz goście z poniedziałkowej audycji Trójka Żąda Debiutów. Set the point. Jest tego nieodłączna część. Proszę, nie uroń nas, już odchodzę, już odchodzę. Tylko ty wiedziałaś, jak to jest. Biegnę w dal, by móc zapomnieć cię, nawet gdy jest to złe. Proszę, nie uroń nas, już odchodzę. Pożegnanie zespołu Set The Point z płyty The Light byli w poniedziałek w audycji Trójka Żąda Debiutów i na moje pytanie, co byście chcieli zagrać na początek, powiedzieli pożegnania. Pożegnanie. Znów mówię pożegnania. Pożegnanie. To jest jedno pożegnanie. No i w końcu tej piosenki nie zagraliśmy, bo panowie stwierdzili, że 6 minut troszkę długo. Także zagraliśmy dużo, dużo innych. A w poniedziałek również wraz z Set The Point w studiu była Justyna Jary. Jest początek lata i myśl za mną lata, by uciec od miasta o tak. I z nikim nie gadam, do pociągu wsiadam, widzę cię i słów mi brak. W upale, ospale się toczy niedbale, mój pociąg do ciebie, twój pociąg do mnie. Siedzimy oboje nie sami w przedziale, choć jadę, to płynę we śnie. Przybywa. Justyna Jary, jak wspominałem, była w poniedziałek gościem audycji Trójka Żąda Debiutów. Ta piosenka była nadawana w radiach przed rokiem, ale ja szczerze mówiąc usłyszałem ją po raz pierwszy w studiu właśnie, kiedy zagraliśmy wraz z Justyną. No, chwilę wcześniej oczywiście również, no, ale na antenie po raz pierwszy usłyszałem i jak gorąco właśnie. Justyna Jary. A teraz będą Kroki, będzie Bukowicz, będzie Mona Polaski. Troszkę ryzykowny miks, ale zabrzmiał mi dość fajnie w tym zestawieniu. You can turn it around. nieprawda, że tu biją. Ile widzisz was, o której chodzisz spać? Zapytaj, czy się żyje. Ile widzę was, to jeszcze nie ja, nurt mnie kroki Bukowicz i Mona Polaski. Mona Polaski to formacja, którą stworzyli muzycy zespołu Bruno Schulz. Ale zresztą i Mona Polaski, i Bukowicz byli kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów. A teraz będą trzy piosenki z drugiej ręki. Na początek Maleo Reggae Rockers i gościnnie Mateo Pospieszalski, Płoną góry, płoną lasy. Tę piosenkę ostatnio przypomniała Joanna Dark. Ona również zaśpiewa, ale już inny utwór, bo zaśpiewa z płyty Krajewski na dziś piosenkę Kiedy mnie już nie będzie. No i potem będzie Sędzia Dredd. I wspomnienie. Sędzia Dredd to muzycy grupy Dub pod inną odsłoną. Dnia. Słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między nas najdłuższy los. kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie zabawiaj. Jakąś sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłam, a przecież byłam. No przecież byłam. A mnie wspominaj. Przecież byłam, no przecież zaczyna. Złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły. Jesieni fruwały za mną, ja jasne anioły. Mimo zamiń zwiędłość przypomina nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni. We are, we are, we are. Z przemodlenia w przeomdlenia senny w parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnych bawiąc się wiosnami, jak tą słodką, jak tą wonną wiązanką. We all, we all. Przez chwilę trzy piosenki z drugiej ręki, czyli Sędzia Dredd, Joanna Dark i Maleo Reggae Rockers. A teraz będzie troszkę, może nie głośniej, ale dynamiczniej. Będą Drzewce, będzie Sielska i będzie Linia Nocna, czyli ich opowieść o warszawskich hulajnogach, no, w pewnym sensie. Głowie, jak w Warszawie, kulę robi słów. Mętli w głowie. Tymczasem każde światło w lodówce, choć Natalia twierdzi, że nosisz je.